रट रांत हो गया, लण लांत, लांत का दृष्टांत नहीं ले रहे हैं। या मंगाणानम, यांत का भी दृष्टांत नहीं है, मांत का दृष्टांत ले रहे हैं। किम किम शब्द है, किम शब्द से स्वादुत्पत्ति, उनसे पहले विवक्षा के अनुसार विभक्तियों के आने की विवक्षा है, आप लाना चाहते हैं, इसलिए पहले महा किम को संपूर्ण को क आदेश व्याजंत हो गया, और स्तृत विवक्षा में विभक्तियों को लाना चाह रहे हैं, है ना। अतएव अजाद्यतस्ता, अजाद्यतस्ता, इसे ताप प्रत्यय करेंगे, ताप का बचेगा आ, अकह स्वर्णे दीर्घ आ, इस प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। अब किम प्रातिपदिक से आपने सब किया, स्तृति वक्षा में स्वादिपत्ति हो, इतना ही प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ही तो किम का लगाया है आपने, विवक्षित विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए ताप हो गया, का बन गया। अब का यदि भी हलंत स्त्रीलिंग रूप चला रहे हैं, अभी हो गया है अजंत, था हलंत, हलंत से हो गया वो अजंत, का बन गया है, और सर्वा के जैसी इसका रूप इसमें चलेगा, सर्वा के समान रूप चलेगा। सर्वा में क्या किया था आपने, सर्वनाम ने षड्ध्रस्वश्च, ये तो लगा था, सर्वनाम ने षड्ध्रस्वश्च स्याट किया था, प्रत्येको प्रकृति को ह्रस्व करके सर्वस्य रूप बनाए थे आप, सर्वस्य सर्वस्या सर्वस्या और सर्वस्याम, है ना, जो वहां सूत्र लगा ये विशेष ही एक था, बाकी सब तो सर्वनाम संज्ञा को लेकर आम सर्वनाम में सुट सर्वासाम है नहीं, और अनंत भाव जसशी तो लगेगा नहीं, सर्वाहा जिसे वहां बनाया आपने, सर्वा सर्वे सर्वाहा, सर्वाम सर्वे सर्वाहा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, ये आपने चलाया ना, वैसे किम शब्द का रूप चला है, का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। अब इसके बाद आता है इदम, इदम शब्द, इदम शब्द में भी सबसे पहले संभावित विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए विवक्षित विभक्तियों के आधार पर पहले तदादि नमः प्राप्त, उसे बाद में क्या करेंगे हम, इदमो महा, इदमो महा, इसलिए ताप तो कुछ नहीं होएगा, अजंत नहीं रहा ना, इदम ही रह गया, उससे लायु भक्ति सुकसा अप्रसंज्ञा अदर्शन लोप लोक संज्ञा हल गया दीर्घात सुप्त बल से सुख लोप कर दीजिए, बचेगा इदम, बच गया इदम, इदम के दकार को दश्च से मकार होना प्राप्त हुआ, मकार होना प्राप्त हुआ, तब बाल के सूत्र आप ला रहे हैं, यह सौ, यह सौ, यह प्रथमा का एक वचन, सौ सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, प्रथमा एक वचन सप्तमी का एक वचन, इदमो दस्य यह सौ पड़े, इदम शब्द के दकार को यकार आदेश हो जाता है, सु के प्रवृत्ति हुए, स्त्रियाम एव, स्त्रियाम का अधिकार है, सब यहां पर नहीं दिखा रहे हैं, स्त्रित वक्षा में ही होगा, स्त्रित वक्षा में दकार को यकार हो गया तो क्या रूप बन जाएगा, प्रथम आधा एक वचन करो, कर लो तो प्रथम एक वचनांत पद सिद्ध हो जाएगा, 7299 में त्रि चतुर स्त्रियां तीसरी चतुश्री 99 में 7299 और 7110 तक वह जा रहा है, स्त्रियां सब स्त्रीलिंग के ही संबंध सारे कार्य करने के लिए सब सूत्र है, स्त्रित वक्षा में ही तकार बेकार हुआ तो यम रूप बन गया प्रथमा का कुछ। अब आइए इदम धन औ, इदम धन औ, औके प्रत्यय तदादि नाम अह लगा लीजिए, इदा अतः पहले न ला करके अपने टाप तक कार्य कर लो, बाद में अभी ला सकते विवक्षित विभक्ति के आधार पर, है कि नहीं। पहले आओ न ला करके भी पहले आप तरह सवाल लगा दीजिए, यहाँ पर रहता आध गुणा, उसको बाद जाता समझ देगा, उसको बाद देगा अतो गुणे, अतो गुणे का गुण करके इदा बन गया, गुण गुणवाचक गुण संचक अकार का प्ररूप एक आदेश कर दिया तो इद बन जाएगा। फिर आ जाते दश ताप प्रतिपक्षा में, ताप का आ बचेगा, आपका स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, इदा बनेगा धन। अब आप औला सकते हैं, तब पहले भी ला करके बाद में भी इस तरह से चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाते तो ताप सूत्र है ना, जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए, शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ताप प्रत्यय करते हैं। ताप अभी पहले लिखा था मैंने अजाद्य पूरा सूत्र लिखा देता अजाद, बाद में आगे प्रकरण आपका शुरू होगा स्त्री प्रत्यय, वहां पर आपके सूत्रों को देंगे सारे सूत्र। नौ है अब बाकी सूत्र, तो जैसे आपने सर्वाधिगण में लगाया था वही लगेगा, औंग आपह है कि नहीं, औंग आपह आबन से पर में औंग को शी हो गया, इदा धन शी स्थान आदेश की सहायता से दशपद से संज्ञा तस्लोप से अर्शन लोप की सहायता से तस्लोप के द्वारा उसका लोप हो जाएगा। ई बचा इदा धन गुण से गुण कर दीजिएगा अपने सहायक सूत्र का, अधिन गुण स्थानांतरतम है उनकी सहायता से कर दिया आपने इदे। अब लाएंगे दस च, दकार हो जाएगा मकार, रूप बन गया इमे, से पसंज्ञा कर लीजिए प्रथमा का दीवचांत पद इमे यह सिद्ध हो जाएगा। इन्होंने लिखा है देखिए क्रम, इसलिए पुस्तक में इम बना दिया उसके बाद में तदाद्यत्वम ठीक है, पर रूपत्वम अतो गुण तदात्व ने तदादि नाम सूत्र लगा के अत्व कर दिया, पर अतो गुण के प्रूप कर दिए, उसे टाप किया आजाद सूत्र से ताप किया आपने, फिर दश्च से दकार को इति महा मकार कर दिया इमे बन गया। इसी प्रकार जस में, जस से प्रक्रिया लगभग यही रहेगा। अब यहां पर क्या है, अंग आप नहीं लगता है ना, अंग नहीं अजस आया, और अवर ह्रस्व कारांत नहीं अदंत अंग नहीं है, जस शिव नहीं लगेगा ये नहीं, सीधे सीधे बाकी सूत्रों को लगाओ सीधा। इदा धन अस इस अवस्था में आद गुण से गुण की प्राप्ति थी, उसको बाद करके अकसर्ण दीर्घ, अकसर्ण को बाद करके प्रथमे पुरुषण दीर्घ से दीर्घ होना प्राप्त होता है जब, तब उसको दीर्घाद्य सूचक के द्वारा बाध कर दिया गया, अतः वापस लौट करके अकसर्ण दीर्घ कौन सी न्याय से, देवत रतन न्याय से अकसर्ण दीर्घ लौट करके दीर्घ कर देता है, तो इदास बन गया। दस्त लगा लिया आपने इमास, इमास के बाद इमाहा, सकार को रुत शब्द कर दो इमाहा, इमाहा हो गया ना, यम इमे इमाहा। इसी प्रकार इमाम, इमाम बुखारी नहीं लेना, इमाम इदम शब्द स्त्रीलिंग का रूप बनेगा इमाम, या प्रत्येक पुरुषण हटा के अमी उसको भी बात करके अमी पूर्व लगा देना है, इसको भी बात करके यही रहेगा सारा, इसको भी बात करके अमी पूर्व बोल दूंगा, क्या बन जाएगा ये सजोता म अम ओ, तो इदाम बन जाएगा इदाम, तो इमाम हो जाएगा रूपो दश लग करके, है कि नहीं। इमाओ तो वैसे ही चलेगा जैसे पहले प्रथमा का द्विवचन में जैसे बनाए, वैसे द्वितीय का द्विवचन में इमो नहीं सर इमे इमे यम इमे इमाहा इमाम इमे इमाहा, यहां भी इमाहा ही रहेगा कोई काम नहीं। तृतीय के एक वचन में अनाप्य कहा लगेगा, अन्न आदेश भाग को अनया बनेगा, इदाधनता यहां तक तो ही प्रक्रिया लाइएगा, इदा तक तो समान प्रक्रिया रहेगा, इदाधन आ रहेगा, उस अवस्था में क्या होगा? अनाप्य कहो, अब उसका आकाशन लग गया, इदा बन गया है, उसके बाद इदाधन आई अवस्था में प्राप्त आकाशन को बात गए है, अब क्या लगाओगे? अनाप्य कह, आप ही वक्त ऊपर है, इदम के भाग क्या हो गया? अन्नादेश हो गया, तो अना धन आ, उसके बाद आंगी चाप अने धन आ, ये चो अयवायाव अनया, यानी ये चो अयवयव लग जाए स्थान यथाश में समान आम की सहायता से आम की चापम भी सब जगह अंग संज्ञा सबसे पहले कर लेना, क्योंकि अंग संज्ञा के बने कोई सूत्र लगते नहीं है। जैसे औंगी चापर आपने लगा, औंग आपा लगाया या अंगी चापा लगा रहे हैं, जो भी सब सूत्र हैं ये सब अंग संज्ञा मांगते हैं। जैसे सबसे शुरू में जैसे इदा और टा प्रत्यय हो गया, उसी समय स्नात्र प्रत्यंगम सब जगह लगा लेना, और अनाप्य का आजादियों में जब लगाओगे तो भसंज्ञा भी कर लेना, भसंज्ञा भी जरूर। इससे भिन्न के लिए सूत्र आया हली लोपा। अब देखिए इदा धन भ्याम, इदा धन भ्याम, इस अवस्था में क्या होगा? अनाप्य का नहीं लगेगी ना, यहाँ आजादी भक्ति नहीं है, किंतु हली लोपा सूत्र का प्राप्त होता है अनाप्य का, उसको बाद वो तो आदि विभक्ति में समय करता ना, ताकि असल सुप्त तक सब जगह प्राप्त हुआ अनाप्य का, उसके बाद करके क्या करते हलादि में इत भाग को लोप ही कर देगा। रूप क्या बनेगा फिर बच करके? आभ्याम आभि ही, आभ्याम आभ्या, आभ्याम आभ्या, आसु आंसु नहीं आसु। चतुर्थी आदियों में सर्ववत है ना, क्या हो जाएगा वहां पर? सब जगह हलादि हो जाएगा, अनाप्य को कहीं नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि गे में क्या होगा? सही बनेगा सर्वनाम से हो जाएगा, गसी में स्याहा हो जाएगा विभक्ति है कि नहीं, और गस में भी स्याहा हो जाएगा, और नी में श्याम हो जाएगा, इन सब जगह में क्या हो जाएगा? इसलिए इदा धन ये सब रहेंगे चार इकट्ठे, तब हलादि हो गए ना सबके सब, एक तो इसको रस हो जाएगा सर्वनाम से स्वच्छ, इसलिए यह रस रह जाएगा, और हलादि होने से यही लोग पलक गया इत भाग को लोप कर देगा। अस्यही अस्याहा अस्याहा अस्याम रूप बन गया, सब जगह हलादि हो जाते हैं ना, पर आजादी आपको एक ही जगह मिलेगा ओस में, ओस ओस में, आम में भी क्या हो जाता है? आम के पर्दे भी आम में सुट्टो करके वो भी हलादी हो गया, साम बन गया, इसलिए इदा है ना, इदा धन साम रहेगा। हाँ रस्व नहीं होगा, इतना अंतर यार क्या रहेगा, क्योंकि सुट्टो सर्वनाम से ढस्व तो नहीं लगा रहे ना, वो तो गीत प्रत्यय में करता है, इसलिए आम को जब सुट्टो हो गया साम हो गया, ये हलादी जरूर है, इसको रस्व नहीं होएगा, इदा को रस्व नहीं होएगा, हलादी होने से हरि लोप से इद भाग लोप हो जाता है, रूप क्या बनेगा? आसाम, आसाम बन जाता है, इतने अंतर यहां ह्रस्व नहीं होता प्रकृति को, इदा ध्यान, और ओस में इदा धन ओस, उस तत्व में क्या होगा? अनाप्य का लगना है, तो इदा धन ओस, इदा धन ओस रहेगा, जब इदा धन ओस है ठीक है ना, इस अवस्था में क्या होगा? अनाप्य कह लगेगा, अनाधन ओस, आंगी चापह, आंगी ओस ही चिपरे आवंतांग से एकार स्यात, ये तो लिखा है ना, इसलिए हो जाएगा ये अने धन ओस बनेगा, फिर ये जो सकार रुद्रसर कर दीजिए, अनयोह षष्ठी का विवचन सप्तमी का विवचन में अनयोह, सप्तमी का बहुवचन में इदादन सुप इदाधन सुप रहेगा, सुप का सु, इदाधन सु, हलिलोप भाग का लोप हो जाएगा, आसु हलिलोप लगेगा, इत चला गया तो बचा क्या आ, और सु है मिला दीजिए आसु, चला ये रूप यम इमे इमाहा, इमाम इमे इमाहा, अनया आभ्याम आभिहि, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु। अब इसी प्रकार से जितने भी त्यदादि में है सबकी प्रक्रिया है, यानी त्यदादि जितने भी हैं सबका ऐसे रूप बनाना है। जो विशेष कार्य है जैसे त्यत प्रातिपदिक है, यत प्रातिपदिक है, तत् प्रातिपदिक है, सब ले लो तो क्या हो जाएगा, क्या अ या आ, ता आ, ये बनेगा ना त्यदादि में महा लगाने से, हाथों पर करोगे तो या, या, ता आ जाते स्टाप कर दोगे तृतीय कक्षा में आकाश दीर्घ हो जाएगा या, या, ता सु आएगा, और सु को हल के अभ्य दीर्घ प्रथम से लोप कर, हलंत तत्व नहीं होगा आवंत तत्व, हलंतात् परम दीर्घो यो ज्ञापो तदंताच्छ परम, कहा ना आवंत से परम सु का लोप हो गया, ये सूत्र से हल गया दीर्घ। अब जहां कहीं ये तकार दिख रहे हैं और एतद रहेगा तो क्या रहेगा, एतद का एता बचेगा है ना, तब तदोह सावरंत्ययो तकार तकारों को सकार आदेश हो जाता है, जब ये अंतिम ना हो तो अत क्या हो गया इसको प्रथमादे वचन रूप बनेगा स्या या सा येषा, तकार को सकार उसके बाद आदेश प्रत्यय एतद कहो तो एतद का हमने जोड़ दिया अंत में, और बाकी सब जैसे दम का बनाया आपने वैसे ही सब चलेगा। लेकिन अंतर क्या है, इधम में तो युद्ध का भाग का लोप वगैरह होता था वो या नहीं होएगा है ना, स्या त्ये त्याह त्याम त्ये त्याह त्यया त्याभ्याम त्याभि त्यस्यै त्याभ्याम त्याभ्य त्यस्याह त्याभ्याम त्याभ्य त्यस्याह त्ययोः त्यासाम त्यस्याम सर्वनाम से दसवस्य की दशा में लग जाएगा, बाकी सब जगह कार्य लग जाएंगे। इसी प्रकार इसका भी चला लीजिए, या ये याहा, याम ये याहा, यया याभ्याम याभिहि, यस्ये याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु, सातेताः तान्तेताः तया ताभ्याम ताभिहि, तस्ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासो, एषा एते एताः, एताम् एते एताः, एतया एताभ्याम् एताभिः, एतस्यै एताभ्याम् एताभिः, एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासाम्, एतस्याम् एतयोः एतासो। अब उस चीज को बनाएंगे जिससे आप बोलते रहते हैं, वाक वाच वच परिभाषण धातु है, वच परिभाषण धातु से गुणादि सूत्र है 267 गुणादि का सूत्र ही है, पाणिनीय सूत्र नहीं है, वो क्या क्या करता है, पिप करता है, उपधा को दीर्घ कर देता है, वकार को संप्रसारण मना कर देता है, तीन काम कर एक सूत्र, पित विधि दीर्घ वकार को असंप्रसारण तीन काम एक सूत्र ने कर दिया तो प्रातिपदिक बन गया वाच। क्विप दीर्घो असंभसारणंच, तीनों काम अनेकों धातुओं को विधान करता है, वो लंबा सूत्र है। मुनादि में 267 में देख लीजिएगा, तो प्रातिपदिक क्या हो गया इसलिए वाच, वाच से उत्पत्ति हो जाएगा सुख सकार। हल गया दीर्घ से उसको लोप कर दीजिएगा तो वाच रहेगा। सुप्तिनंतम पदम झलाम दुसोन्द वाघ ने पहले वो लगाना पड़ेगा ना, चौह को चौह कोहो वाक झलाम दुसोन्द वाघ वावसान वाक वाक वाचो वाचह वाचम वाचो वाचह वाचा वाग भ्याम बनेगा। जलाम क्षण तक लाएंगे पसंग या सुप्ति अंत नहीं करेगा, स्वादिश असर नाम सा नहीं करेगा, भ्याम भी भ्याम भी भ्याम भी सुप्त, ठीक है ना। और सुप में क्या होगा लेकिन खरीच से कभी हो जाएगा, ककार के सुखे सकार को क्ष कशो से क्ष वाक्षु बन जाएगा, ठीक है ना। रुक चला लीजिए, वाक वाग वाचो वाच वाचम वाचो वाच वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्यः वाचः वाचो वाचाम वाची वाचो वाक्षो हे वाक् हे वाग् हे वाचो हे वाचः। अब ह्रस्व को इसने दीर्घ कर दिया, अब एक ऐसा लाएंगे जिसको दीर्घ को ह्रस्व करता है, शोध उल्टा। आपलरी प्रापणे धातु है, इस धातु से किप्पो, और किप्पो होने के बाद इसका सूत्र संख्या है 258 मुनादी, ये भी है मुनादी सूत्र 258 में देखिएगा 258। इस धातु को ह्रस्व कर देता है, बचता है अप, और रूढ़ कर देता है जल रूपी अर्थ में। नित्य बहुवचनांत भी है, अप शब्द नित्यम बहुवचनांत, तो क्या हुआ अप शब्द से नित्य बहुवचनांत होने से सीधे जस लाना पड़ेगा, जस का बचेगा अस, सुना ना कौन सा दस या सर्वनाम संज्ञा कर लीजिए उसका अस का, यशा प्रसाद प्रत्यंगम संघ संज्ञा है कि नहीं, उकार से दीर्घ संज्ञा स्थाने अंतरतम इतनी की सहायता से जो सूत्र आप पढ़ चुके हो पहले, स्वस्त्री नत्री देष्टि त्रष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्री नाम, इस सूत्र से क्या होगा दीर्घ हो जाएगा आप धन अस मिला दीजिए प्रतिसर्ग हो जाएगा सकार को, आप प्रथम आगे वचन का रूप बन गया आप। शस में अपह बन जाएगा तो दीर्घ तो हो नहीं सकता, सर्वनाम संज्ञा नहीं है वहां, है या नहीं। अतएव अपधन शस मिला दो अपधन अस अपह बन जाएगा सकार रूप दूसर को करके, तो प्रथमा का बहुवचन में अपह, द्वितीय का बहुवचन में अपह, शस कैसे मिलाना है सकार रूप दूसर करने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप सूत्र मेड इट दीर्घ इन वच इट वॉज दीर्घ वाच, और वकार के शमशान में होना चाहिए था चीज स्वपी अजादी पर शमशान भी निषेध कर दिया का विधि दीर्घ असमशान यथा और रस्व का विधान कर दिया। अतः वो आप जो धातु था कार्तिक संज्ञा का चला जाता है आप बचता है, आप धातु सब ने पिप किया आप रस्व से अप बच गया, पिप का सरा पर लोप हो गया, आपकी कृतंत्रता प्रासंज्ञा होती है, नित्य वचनान से जस आया आप धन जस, बाकी कार्य आपने जाना आप बन जाता है आप अपह। अपधन भिस, अपधन भिस आया, अपधन भिस सूत्र लगेगा अपो भी, अपो भी, अपो भी, अपो भी, भी नहीं भी विसर्ग नहीं है, हाँ अपो भी, अपहा षष्ठी का एक वचन, भी सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन। अपस्तकारो भादव प्रत्यय परे, अपह तकारो भादव प्रत्यय परे, अब इस प्रातिपदिक को तकार अंतादेश कर, अलोन्ती से लेकर के अंतादेश कर देना है। कब भारी, भारी कौन कौन है, भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस। लेकिन भ्याम तो चलाना नहीं आपने, नित्य बहुशांत है, अतः क्या होगा भिस भ्यस भ्यस, तीन ही भारी प्रत्यय मिलेगा। आप धन भिस तो इस जगह प को त हो जाएगा, आप धन भिस हो जाएगा, है ना, अपो भी के वजह से। फिर आप यहां क्या करेंगे, इसको स्वादिष्ट और सर्वनामस्थान से पद संज्ञा कर लीजिए, ठीक है ना, झलाम शोनते से तकार को दकार कर देंगे, रूप बन जाएगा अद्भिस, सकार सर कर दो अद्भि, अद्भ्यहा, अद्भ्यहा, षष्ठी के बहुवचन में अपाम मिला देना और कोई काम नहीं है, अपाम। और अप्सु सप्तमी के बहुवचन में भी कोई कार्य नहीं है, विभक्ति को मिलाना है अप्सु, तो रूप चला लीजिए आपह, अपह, अद्भि, अद्भ्यह, अद्भ्यह, अपाम, अप्सु, ये रूप हे आपह, यही बनेगा। अब आता है दिश, तालवी शकारांत में चले गए, पांत के बाद सीधे तालवी शकारांत में जा रहे हैं, कितने छलांग मार दे रहे हैं ये बीच में, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो दांत है कि नहीं, इदम मांत के बाद सीधे दांत में चले गए, मांत के बाद सीधे दकारांत में चले गए थे, फिर उसके बाद सीधे चांत में चले गए वाच, फिर पांत, अप, बीच में सब अक्षरों को छोड़ रहे हैं। अब आ रहे तारे शक्रांत के बाद कपई शशसर दिश, ददाति अवकाश मिति दिश, ये प्रत्यांत है दिश धातु से ही, दिशावाचक शब्द है, और यह शब्द सिपिन प्रत्यय होता है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है दिग दिग दिग उष्णिक है ना, दिग इसे दिश से पिन हुआ, पिन का सरापार लोप है, अजय यहां कुत्त हो जाएगा, लाभ क्या है इसका, कुत्त का लाभ है, तादृश के समान इसका रूप चलेगा, जैसे पहले आपने तादृश वगैरह बनाया है, यादृश तादृश, उसी प्रकार से यहां भी रूप बनेगा। तो दिक दिक दिशा, दिक दिक दिशा, दिशा दिशम, दिशा दिशा दिशा, दिग्भ्याम दिग्भि, दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिशा दिशो दिशा, दिशि दिशो दिक्षु, हे दिक हे दिग हे दिशो हे दिशा, किन प्रत्यय से कुह को ध्यान रखना है, यहां सब जगह वही लगेगा, जली पदांत तालव शकार को कुत्त कर देना है, या तो पहले मूर्धनि शकार भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में कुत्त तो करना ही है, किसी भी हालत में कर लो, प्रश्न प्रश्न लगाकर पहले तालव शकार को मूर्धनि शकार करेंगे, फिर मूर्धनि शकार को कुत्त तो करना ही है, इसे सीधे तालव शकार से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किन प्रत्यय से श को घ होगा, पहले श को महाप्राण आदि के कारण से घ होगा, घ के बाद झलांश से ग होएगा, फिर वावसाने अथवा सुप में क्या होता है खरीच से चर्त करके क हो जाएगा, तो दिग दिग दिशा दिशा इत्यादि अजादियों में मिला देना है, हलादियों में इसी प्रकार से कुत्त करके घ ग बना लेना।